أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi dugg suratul maida ci katanu yalla tabaaraku wa ta'ala ñu fasiyene del tay ñaari aye yi nekk ci bop sar bi sabbi njangel ñaari aye liñ ci jëlé ci kom njang juroom ben mbir la bi ci ñëk moy wujubul wafa bil uhud allati bayna allah ta'ala wa bayna al abd wal muhafazati ala al uqud allati bayna al abd wa akhihi al abd li shumul al aya li zalika mbokk yi bokk na tay ci liñuy jang ci njël benu sar bi di maida moy borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi warlu ci ñun di waral ci ñun ñu matal dik bi nga xamne mo nekk digante jam bi ak boromam digante jam ak boromam dafa am ay contrat yu fi nekk dafa am ay pacte yu fi nek dafa am ay santane yu fi nek yalla sakku ci jambi beug ci mom jambi taxaw ci santane yoyu pacte yoyu yalla waxante won ak jambi yalla dafa beug jambi taxaw ci amna ci yo xamne digeunte jambi la ak morom mi jamam yi yoy yeb sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay sakku ci jambi mu respecte lolou motal ko waye wal muhafazati ala al uqud waxuñu rek nga matal ko waye sam ko encore sam nga sam pacte yi nga xamne mo nek yow jam sa digeuntek say moromi jam mbok yi tay su fekkone nit ñi li dox seen digeunte ci walu jëflante ci walu doxalin ci walu aman mbir suko jam yi respecté won rek kon jam rek lañu am ci kaw suuf waye nak su fekke jam ñi respecté wuñu liñu wax ak yalla kon duñu mëna respecté li jam yi di waxante seen biir li jam yi di deflante seen biir ñaka respecté bu ñëk bi motax bu mujju bi kenn duko respecté so déggé yalla naan bu len tak jigen ji bokalé ndaré mu gëm yalla nga tak jam bu jigen bu gëm yalla mo gën nga tak bu kuy bokalé ça veut dire que ne sa yo takke jigen ji bokale dina la bokale gor bo takke gor gui bokale it bu la gor gui bokale takke it dina la bokale benen jigen kon du hasard waye ndax aya bi soko deglo deug nga jang ko di nga comprendre ne aya bi ñaari ak yep la teunk digante jam ak boromam ak digante jam ñi ak seeni moromi jam ndax aya bi dafa ëmb lolu kon tay suñu tomb bu ñëk ci suratul maida lim ñuy jangal moy wujubul wafa'u bil uhud yalla dafa warlu ci ñun sa yo déggé wujub rek moy dafa war ñu respect matal ko lere yi matal li nekk suñu digante ak suñu borom ci ay santane def ko ci bayyi tere yi waye sam pacte yi nga xamne mo dox digante jam ñi ak seeni mbokki jam ñaarel dañuy jëlé ci aya yi moy ibahatu aklu luhumil ibil wal baqar wal ghanam illa al maytata minha daganal gi yalla daganal ci ñun nuy lek geleem di lek nak di lek yenen jur yi bey xar ak yu deme non ndax aya bi dafa ñew daganal nu lool yi nak yalla daganal ci ñun amna waxtu wo xamne bu joté kenn du ko ci lek muy ban waxtu ban waxtu say nekke med ayo ñe fek nak bu med gilem gu med xar mu med bey bu med watat yobu mbalit med amna luñuy jëfëndiko ci mom mu dagan ci ñun way lan la lolu derbi enti waxon na halan akhastum ihabaha lu tere won ngeen jël derbi kon dagan na ci ñun mbokk yi ñu lek geleem dagan na ci ñun ñu nek nak ñun nak bu sunu yalla amna ñu jaamu nak waye ñun sunu diine jaamuul nak yalla la ni jaamu motax nak dagan na ci ñun ñu lek wal ghanam ak yenen jur yi comme lima wax legi xar yek li yow yi lek nak illa al maytata minha ludul lu ci med med mom ci islam dafa haram kenn du ko lek ludul taxi bu ñew wonene med bi dinañ ko lek amna fu ñuy lekke med waye du ci ñettel moy tahrimu sayd fi hal al ihram danañ jang tay ci ben téré bo xamné danañ ko téré ku aji makka jamono yi nga xamné mu ngi ihram mu ngi armal mi ngi sango mbalanam yi wodo ben bi su boba aram na ci mom muy muy reub su boba aram na ci mom muy reub ginaaw ba mu armalé wayé li aram ci mom moy reub amma lu joge ci geej dagan na ci mom mu lek liñu aramal ci mom moy lu joge ci jeeri ci han ci mreub amma nak lu baye ko ci bir geej dagan na ci dagan na lek ci mom mom nga xamne dafa armal wa huwa sayyidul barri lal bahri sayyidul barr lañ ko téré moy reub amma dex geej lol mom dagan na ci mom kon lol nañ ko jang tamit xamne ko armal amo droit di reub ñentel moy wujubu ihtiram sha'air ad-din kulliha yalla ngi nuy sante batay sa yo dege wujub rek moy dafa war ñu respecté xamé kayu jaamu yalla yi mana lepp luñ ne li jaamu yalla la nit daf ko wara respecté nit daf ko wara ormal nit daf ko wara jox cër nit daf ko wara dox gëdd ndax yalla moko santane waaw la nga xamne mom lañ la ci sante daf ko joxe ko comme niñ la ko santé ak ni mu waré lepp lo xamne dañ la ko téré nga bayiko wa tarku lima wajaba tarkuhu lepp lo xamne dafa niñ la ko téré dang ko war bayyi kon lol moy sha'airullah moy xamé kay jaamu yalla yi nga xamne nenañ sha'ar la ab julit nako respecté mu fonk ko lu ci jot ci walu jaamu yalla nako taxawé waye luñ ko ne bayiko nako bayyi juromel moy hurmatul i'tida mutlaqan ata al kafirin dalen jang tay aramal gi yalla aramal ci julit ni den budé yéfer sax nga xëtt ormam aramna motax tay ñak dig gi am ci diiné lu doy war la julit ni ñi ñak waxuma sax yéfer mais ay julit ni ñu ñak dig diiné dara warul ko nak lu téré yalla bu ñu bayyi bi rek top ci ay xalaatu nit waaw top ci ay ta'wil top ci ay texte yo xamantene amul ballu way ci téré yalla mbokk yi buñu aramalé ci ñun ñu xoti orma yéfer mu ngi ni hurmatul i'tida mutlaqan hatta 'ala al-kafirin ñu ne mutlaq aram na ci yeen ngeen xëtt orma yi nit ñu ne même boudé yéfer la amo droit xëtt orma kon xolal tay li am ci aduna fi ay mbir yo xamné mënoko mëno kenn mënuko justifier kenn mënuko layal kenn mënu ko ah lu ko waral moy ñak deg diin kon suñu diine ji fokk ñu delu wat fokk ñu jangat ko fokk ñu jégué téré yalla bi tay bokk na ci li yaq suñu dund moy sori bu ñu sori téré yalla lol mom bokk na ci juroom bennel mbokk yi moy wujubu ta'awun bainal mu'minin ala iqamati ad-din julini war na ci ñoom ñu jappalante dimbalante pour taxawal diine yalla ci xolal fofu tamit wolé nga gis julli ñi ta jappalante pour taxawal diiné yalla dañuy jappalante pour daanel diiné yalla té dañ né won wujub ataawun baynal mu'minin ala iqamati ddin julli ñi nañ jappalante nañ dimbalante lu samp diiné yalla bi tay ji fi ñu tollu mbokk yi buñ leen doon laaj ben laaj laaj bi moy ndax diiné yalla ji aajuna mu taxaw wala lu ngeen di sontu xawé kën tontuul sax xamoo lay ne gaay yi paré wuñ kën tontuul gis nga ce question yoy dafa bok ci nga xamné dañ ñu ci nelawal bu ñu wax la diiné yalla nit ñi war nañu taxaw pour mu taxaw non mbokk yi lolu farata la fexé ba diiné yalla taxaw tay farata la am nga da ngay daan dégg bu ñëk bu ñu naan wote ci yoonu yalla fardu kifaya la su ko ñi défé wacc na ni mais tay fi ñu tollu ci aduna bi wote fardu ayn la julli bu ko baye am nga bakkar c'est parce que diiné jëtu morank waxtu wi julit ñi tollu tay mo gëna metti waxtu wa sahaba ya nekkon waxtu wi ñu tollu mo gëna metti waxtu wa sahaba ya nekkon sahaba yi ben côté lañ nekkon ben kox ben gox lañ nekkon fi ñu wax makka ñu leen di xex tay ñi xex aduna fu nekk partout dans le monde aduna bi yeb lañ kep aduna bi yeb waw kon nak ak yeneeni mbir yo xamne mo ci aju ak complot biñu complot diiné nga xamne l'islam lañuy baña gis lool yeb war na tax tay julli nit jappalante nek ben gor gorlu ba diiné yalla ji delu wat place am dal di taxaw wa hurmatu ta'awun ala al mumawasati bihi gis nga neena di complot wala di yafus di yaccaral ba diiné daan lolou mom dafa ram waaw hurmatu ta'awunihim aram na ci ñun ñu yafus yaccaral di xolé di xullo top suñuy intérêt suñuy bëgg bëgg lo xamantene amalul diiné benn njëriñ tay sa yo gisé julli ñi di jappalante rek ci lu amalul diiné njëriñ la billahi wallahi saye gisee ñuy wérante ci texte yu amulul diine benn njëriñ la waaw lool rek lañuy wérante ak lool lañuy xulo ay deug deug loolu gaay naan xalé naan ale kal lañ kenn duko wax kenn duko laal c'est parce que fofu xam nga ne yow mi koy wax amna lu nekk sa ginnaw lo xamantene wax rek la mais après jeexna loolu musiba la mbokk julit yi diine yalla ji dafa laaj mu taxaw diine laaj yalla ji dafa laaj mu samp sans diine julli du meuna dundu diine ci kaw suuf sans diine sans atté wu téré yalla bi du meuna nek ay julit suñu farata yu bari du mat suñu farata yu bari bari dañ koy bayyi lutax c'est parce que diine ji lañ dul am nuñ ko dundé té dundu diine dafa war julit waye diine bi mënul taxaw lulul ñu dajj ëkk yi nga xamné ñoy galankor diine ba diine du meuna taxaw fek dajj wuñu ëkk yoyu gëzëm ko gis nga guuy suñ ko daanelé ba paré buñu buggé guuy gi dé nu ñuy def dañuy gaspax fi guuy gi nékkon ñu dindiko ñu dejjetiko waye buñu déggé ci kaw bayiko buñu démé 2 mois buñu féké ñi wa fék guuy gi sax jogé ci kaw guuy gi boko daanelé nga bayiko fofu sax jëlé woko fiñ ko def taloko so démé 3 mois bo ñaar da nga fék lool nga daanel di sax lool moy shirk nak lool moy ñak dundu diiné saay dundul diine rek galankor yu bare bare lañuy amal ci sun dund galankor dañuy bëgg yar suñu doom duñ leen mëna yar dañ leen di bëgg jangal diine duñ leen mëna jangal diine dañuy bëgg yar suñu jigeen duñ leen mëna yar dañ leen di bëgg teye duñ leen mëna teye dañ leen di bëgg def lo li yalla bëgg duñ ko mën si yeen ñi tok fi yépp ku nekk sa kër am nga fa problème tay sa doom say soxna doomi jigeen doomi goor dëkkando mbedd ma nga dëkk koñ ba ñu ñi ñëpp waxal yalla rek xamna am nañ problème kan la ko koñam nek koñu islam nek salam kan la fi koñam nek koñu islam cité islam kan la fi keureum nek keur islam état islamique ngi ni gis nga pourtant ñun ñep ay julli lañ de da ngay gis keur go xamne ñi fay yewo ñep 100% musulman hein wala way bo fa ñewé do gis dara lool mom moy xam nga lutax lutax lool mu nek lutax lool am moy dundu bi ñi dundu mo baaxul parce que dundu nu diine lol motax ñu am jafé jafé kon bokk yi juroom ben mbir yoy ci teunk ci gattal moy li nu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ci ñaari ay nek bop maida a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سونو بروم ني گيناو بو نو تامبالي سي تورم بو سالوي موم سونو بروم سبحانه وتعالى nga xamne mo tass yermande ci adina muy ar-rahman ar-rahim muy jaglel julit yi yermande al-akhirah rahmanu dunya rahimul akhirah sunu borom mu dadi wo julit yi ci batu ngem mune yunadi al-haq tabaaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin yalla ngi wo jaamam yi nga xamne dañ ko gem ci batu ya ayyuhalladhina amanu ci adresse bo xamne bi unwanil iman adresse bi lan la moy ngem la len yalla wowe ya harfun nida ya araf la wi wote moy e ayyuhalladhina amanu yen ñi nga xamne yena gem yena wax ne da ngeen gem yalla kenn ci sahaba yi neena bo degge ñu ne ya ayyuhalladhina amanu mu ne taxawal soorus bu tak la def lay digal defal wala mu ne la bayil sa ye dox ba deg ya ayyuhalladhina amanu mu ne khif taxawal deglu daf lay digal wala mu tere la lol moy ya ayyuhalladhina amanu borom bi neena awfu bil uqud mu ne yalla wona way gem yalla yi ya man amantum bi e yen ñi ma gem wa bi rusuli yen ñi gem samay ndaw samay yonent wa wa'di yen ñi gem sama dik wa wa'idi ak sama tekku e yen ñi gem yi yeb aw fu matalen bil uqud ci pacte yi al uhud allati bayna al abd war rabb ngal la way li ngeen waxante ak man def len ko fek li ngeen wax ak yalla yalla neena yen ñi gem li ngeen waxante ak man charte yi ngeen signé pacte yi contrat yi yalla neena respecté len ko Allahu akbar bayna al abd wa rabb digënté yalla ak jaam yi dafa am lu fi dox dafa am lu leen leunkelé dafa am lu yalla bëgg nam ko sant ko jaam bi nangu ko né dina ko def ay jaam bi lank bañ ko def yalla diko wo diko fatali né ko ya ayyuhallazina amanu waye pacte yi nga xamné encore ño dox baynal abdu wa akhi digënté julit bi ak mbokk julitam amna lu fi dox yalla dinu wo dinu ko fatali wal wafa'u biha nan ko respecté adamu naksiha ñu bañ ko fecci wa bañ ko weddi bañ ko firi lool lañu yalla di wo nenu ya ayyuhal ladzina amanu yen ñima gem gem sama mbir yi gem lima wax gem sama dik waye ragal sama tekk matal len lima wax fala tuhilluha bu len ko fecci wala tatruku wajiban bu len bayyi lu war wala tartakibu manhiyan bu len def lo xamantene dañ ko téré bu len ko def wala tahrimu halalan bu len haramal luma daganal wala tahillu haraman bu len daganal luma haramal mbok yi tay bu ñewon ci dagitu ayaw yi tay rek dañ gis julit ni sart yi ñu waxante won ak yalla ci daganal lu dagan aramal lu aram lepp lañu dindi sanni fele ñaata mbir ngeen gis tay ci seen dekk way ci koñ bi ngeen nek ci dekk bi ngeen nek ci gox yi ngeen nek wala gox yi ngeen di dem di ñewaat mbir yo xamantene dafa aramon tay nit ñi daganal ko yamuñu sax ci daganal mbir yoyu waye dañ ko outal keuyit ku koy def da ngay dem ñu may la keuyit nga ñew mbir mi dagan ci yow wet kula bëgg ne nga genn sa keuyit ne ko gis nga attention de man dama legal 100% lolou ñaata ngeen ci gis ci ay mbir ak ñaata ngeen ci mëna konté ci mbir yoyu do xamanteni yalla da ko téré won tay jaami yalla dagana ko mbokk yi ñaata la kenn xamul num toll ci mbir yo xamne yalla daf ñuko téré won ay pacte yo xamne yalla mo won waxon def len ñu defu ñuko luñu yalla ne won bayi len ñu lank kon deug deug suñu mbir doyna war trop aramal lu yalla bëgg dadi daganal lu yalla aramalon liñu yalla santone ci walu jaamu ñi dadi koy sanni fele wala tuhillu haraman bu len sanni lu yalla daganalon ngeen sanni ko fele bu len ko def kon awfu matal len bil uqud ci dig yi ni ngeen yegne uhillat lakum daganal la len daganal la neef na len yalla dagal na ci ñun julit yi bahimatul an'ami bayima yi nga xamne ay xewal sen yap dagan ci ñun yalla ne nan ko lek lu melne geleem lu melne nak lu melne xar ak bey ak yu deme nonu yalla neena daganal na ko ci yeen bu hillat lakum daganal nañ ci yeen bahimatul an'ami bayima yi nga xamne ay xewal lañ lu tax ñu tudé ko bayima may amul xel xel mi matul du comprendre han ben way demon na ci all bi dal di japp buki mu ne day yar buki bi quoi daf ko bëgg def nit mu dem daaj tablo sang buki bam set mu solo ko yere mu daaj tablo ne da koy jangal mu bind alif mu ne buki bi alif buki bi da deg benn beyne mu daw baye waji top buki top beey ba xam waji benen way ne ko señ bi noppalal sa bop ki buki kessa lay don muno ko def nit muno ko yar lol motax ñu tuddé len bayima motax ci nit ci doomu adamay kuñ ne yow ko kom bayima rek wéwa nga xaru ci waaw ndax du wax naqsiha du wax du comprendre ha du muna ragné amul xel mu mat yoy yeb dafa teju lol motax ñu tuddé ko bayima yalla neena bayima yoy nak amna ci yo xamne daganal na ci yeen ngeen lek ko waye niko yalla daganale ci ñun ñu lek non la aramale yeneen yi ñu tamit ñu lek yi dagan na ci ñun mune uhillat lakum bahimatul an'am hiya al ibil wal baqar wal ghanam illa ma yutla alaykum ludul li ñu jang ci yeen tere len ko ne bu len ko jégué amna yo xam dañ ñu ko tere comme lan ha ah yeen fofu ngeen jëm de bol boma sori ngeen de gayne gayne nit ñame na ko leen la ilaha illallah mu ngok wa ma harrama amna ci yo xamne ci jur yi da fay da fa am sel sel ni ñenti bañ yi e daaram lek amna ci picci yi naw yo xamni dafa dafa am ay wé comme aigle comme seku bek bi ni mel yoy dañ ko téré ñu lek bu féké ci jur yi la bép bu am sel moy ñenti bañ yoy di lalanté ñaari ci kaw ñaari ci suuf yoy yeb dañ ñuko aramal ci ñu lek su dé ci yi naw bép bo xamné bek bi dafa lunk tank yi japp koku téré nañ ñu lek so ci doon joxe misal ci yi nga xamné seeni bañ yi ñenti bañ yi la sel yi da nga nan ha xaj ne gaynde ne seg ha buki genn ci buki de ha mus dafa am sel ya am sel bo ñew ci picci nga ni teli tan aigle ak yi deme non yoy dañ ñu téré ñu lek kon yoy moy illa ma yutla alaykum lul li nga xamne yalla téré na len ngeen lek ko na ngeen xamne yoyu aram na ci yeen bu len ko jégué mu ngok ak lan ndax yoy rek lañ ñu téré du yoy rek de hurrimat alaykum almaytatu waddam téré nañ ci ñun ñu lek med dañ la wax nga lek nak waye bu medde dañ la wax nga lek geleem waye bu medde dañ la wax nga lek xar waye bu medde moy hurimat alaykumul maytatu waddam ak deret lol tam dañ ñuko téré deret mune yi ni na ngeen xamne aram na ci yeen amulen droit lek ko moy liñ yalla wax ne illa ma yutla alaykum ludul rek luñu jang ci yeen ne len li aram na kon bu len ko jégué mu ngok kon nañu xamne li yalla daganal ci ñun moy yi mu ñu sante geleem nak ak xarak yu deme nonu yeneen yi nga xamne aram na ci ñun moy lepp lo xamne ci yi dañu med nañu xamne aram na su fekenteene yi am sel la nañu xamne aram na bu fekke yi am tank yi japp la wala bek bu lunku bobu di melne begu cieli yoy tamit nañu xamne yalla subhanahu wa ta'ala def ñuko aramal ginaaw lol nak fala tahrimuha bu len aramul lu yalla aramul waaw ginaaw li lo xamantene yalla daganal na ko ci yeen na ngeen xamne war ngeen ko lek amna ñaari mbir yo xamne dañ ñoo téré waxoon ñu ne dafa aram waye texte ñëwaat ñukoy jëfëndiko diko lek yoy lan la abadan fas musul aram gele musul aram ñaari mbir ci islam texte dafa ñëwoon ñu ne ñu bayi len texte ñëwaat digal ñu lek benn bi dafa med benn bi deret la akhala di ngeen di daw bulughul maram motax ha wahillat lana maytatani waddamani yalla daganal na ci ñun ñaari med ak ñaari res ak ñaari deret ñaari med maytatani waddamani ñaari med ak ñaari deret ñaari meddi lan ak lan la ko xam yëkëti sa loxo ko xam yëkëti sa loxo bama xam ñi ñëw dars ak ñi daw ñu xam dañuy daw ana fi pa yu daw dars ñaari meddi lan la hmm jeun ak ngirir ñoy meddi jeun meddi la wala ha kañ lay lek jeun buñ ko jëlé geej ge yobu ko marché ba jënd meddi la wa yalla dagal na lako ak ngéréer ndax yeen sénégal da ngeen lekk ngéréer ay fi kula invité togu ngéréer bo génné ni ñi ay dëmm lañ ay dëmm lañ ñi ngeen ngéréer nek dañ koy lekk waye ñun fi xamuñu ko ha gay sunna la dé du sunna farata la da lekk nga ko boko lekk bakkel xana noko lekk sos da nga dem rek japp lekk ya sooy ya neex ni lakka allahu akbar wog de la ilaha illallah benen deret bi moy res ak gadam deret la waye hadith mo ñew gis nga daan ñukoy may ne ñaar ñi ñaari medd la dagan na ñaar yi deret la dagan na kon lo xamne yalla dagal na ko ci ñun dañ koy jël lo xamantene téré nañ ñuko ñu baye kon kèn amul droit daganal sa bop kèn amul droit ara malal sa bop motax mu ne suñu borom neñu illa ma yutla alaykum ludul lu nga xamne jang nañ ko ci yeen digël leen ngeen lek wala ngeen baña lek muna ghayra muhillis sayyidi waye na fek nak ño xamne nekulen won de ngeena ar de ngeen di rebbi fekkene da ngeen armal nekulen ñuy ku rebbi amulen droit lek lol mu ngi wantum hurum fekk da ngeen armal ghayr muhalli sayyidi wantum hurum ghayr mustahillihi fa huwa haram bu kenn ci yeen armal nek ci aj opare ne day reub sa yo armale rek reub aram na ci yo waaw mune inna allah yalla yahkum moy atte ma yurid lu ko neex gis nga yalla moy def lu ko neex diine ji lol mo wara leer ci ñun nekul ne nun noy def lu neex waye yalla faalun lima yurid moy def lu ko neex lu ko nam mu ne li bax na ci yeen mu jaar ñu daal koy jallale mom yalla lu ko sopp mu ne li baxul ci yeen ñu daal di taxaw kon yalla moy aramal yalla moy daganal fala tuharrimuha bulen aramal lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala da ko daganal ci yeen wala ngeen fek lo xamantene yalla daf len ko tere ngeen koy jema indi wa hurimat alaykum fan la de bo lañ tol de aywa mu ngi ron ñi ngi ci fala tahrimuha wa hurimat alaykum as-sayd wa antum hurum fala tahillu de nga mu ne aramal na ci yeen ngeen nappi astaghfirullah ngeen rebbi fek yeen yene ngi armal ndeke gis nga ku armal do reub waye man nga nap dañu aramal ci yow nga lekum reub waye dagan na ci yow nga lek nap waaw mu ne wasallimu al amra na ngeen jebal mbir mi yalla fala tunazi'u fi ma ahalla aw ahrama moy li yalla wax ne sunu borom limu ñu wax ci ay bi fi yahkumu ma yurid inna allah yahkumu ma yurid yalla moy atelu ko neex mo ramu ne jebal len mbir mi yalla bu len xecio ak mom ne li mo dagan wala li mo aram dedet xam len ne li yalla daganal mo dagan li yalla aramal aramal nako fa inni ahkumu ma urid man yalla may atte may dogal luma neex yalla bu ne ne li mo dagan ci ñun lolo dagan bu ne ni li mo aram li mo aram yalla mo dagan mo aramalon ci ñun med waye gis nga yenent bi ñew indil ñu text ne ñu yalla ma len téré won med may na len ngeen lek jeen may na len ngeen nek njereer yaa reey mu daganal ko waye mu ñew ne yalla mo len téré won deret yalla may na len ngeen lek res ak gadam ñaar yoy deret la mais ludul lolu ci diine su medde rek aram na su nekké deret aram na ludul ñaari taxi kon mu ne motax jébal leen mbir mi yalla bu leen xëccu ak mom li yalla daganal mo dagan lim aramal mo aram mom yalla moy atté lu ko neex ñaari ay bobu li la ëmb ci ay atté sunu borom wowa ñu neñu ya ayyuhallazina amanu gis nga de ñël benu ay ak ay ba ci tegu ñaari ay yalla lan lan wo batu ngum ya ayyuhallazina amanu la tuhillu bu len fecci sha'airallah xamme kay jaamu yalla yi yalla dafa am ay mbir yo xamantene mom la teural mu nek sha'air mu nek xamme kay jaamu yalla lu melni aj lu melni umra ak yeneeni mbir yi nga xamne ñoo ci aju lu melni julli lu melni koor lolep ay sha'air la lepp lo xamne dañ ci xamé l'islam mu nek santane sha'air la ken amul droit di xëtt lol diko ñak ormal bu len def lolou yeen ñi nga xamne yeena gem ngalaway la tan kihu bu len fecci sha'air Allah xamé kay jami yalla yi mu nek acc mu nek umra mune nek sa'iru a'lamid din mune nek mbollem xamme kayu dine yi nga xamantene mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala santane mune wala shahr al harama det mu nek wer yi nga xamne dañu aramal ku ci xex dafa am ay wer yo xamantene ci islam dañu tere julli duy xex ci ñom lañuy wax ashurul hurum ñata wer la ñenti wer la kela yalla na tagalo yal wer la bismillah waw rajab ay wasarul aram bi nak fi moy rajab mom lañu yalla wax fi mu nak motax atena eumna tadammanat ahkaman ba'daha nusikha العمل به وبعضها محكم يعمل به اي وي جانغني لي ني يالا واخ في يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحضي ولا القلائد اي وي دي نيو سونو كانام دا فا امب سي اي اتي ين ني ني منسوخال كو ين ني مو ني باي كو في ديكو جيفه با يوم القيامه من فمن المحكوم الواجب yi nga xamne dafa ñew ñu ci atté al amalu bihi tahrim sa'ir Allah mo yalla aramal na ci ñun ñu xëtt xamé kay jaamu yalla yi wa hiya i'lamu ddin min sha'ir fardun aw wajib mo xam farata la mo xam dafa war lepp lo xamne yalla dind sant nañ ko ci farata yoy dañ ko wara def wa nahyin wa haramin wala téré ak aram luñu téré wala aram dañu wara bayyi muna fala tastahillu bi tarkil wajib ken du wax ne man de deug damay bayyi lu war ndax nangam ak nangam suma defé jaamu yalla bi damay am problème mu mbir mi mom bu waré defal la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq yalla dula sante ne la defal dara ben way réré filé ne la bul def nga bayyi abadan innama ta'atu fil ma'ruf bu ñuy top nit day fekk mu diglé lu bax waye ko xamne li nga diglé lu bon la kenn dula top ma rayen sa nga day ku nan man sama jëkkeur mo bëggul ma ki wala man sama papa mo bëggul wala man sama chef non abadan yalla bu santane kenn dotul xol papa kenn dotul xol jëkkeur kenn dotul xol chef santane yalla mo fété kaw santane yep wa lolou lañ wara xam kon santane gi yalla santane atene li dafa war dañ ko wara def dañ ko wara def limu aramal ne bayi len ko dana wara bayi waye kenn du am kersa wala ngay am ñak dara bané li yalla téré dé wax li yalla téré mom wax dëgg yalla mënu mako bayi wala nangam wala bi fi'lil muharram lol tam bu mu la yobé ba ngay def lo xamé def aram mune wa min zalika manasikul hajj wal umra bok na ci yoy xamé ka yi nga xamné moy aj ak umra yi moy santane bo ñëwé ci yi nga xamné daf ko man suxal mune fa inna qital kana muharraman fil ashuril hurum xam ngeen ne ci diine xex ci wer yi ñent wer yi ngeen wax sank ci diine xex fi ñent wer yow luñ ci waxon dafa haram dafa haram me tay dafa dagan lan mo tax dafa dagan ndax yalla mo jox ndigal julli ñi ne na ngeen xex ak yefeer yi fep ngeen len mëna nek waaw kon dagan na faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum na ngeen ray bokale ka di fu ngeen len meuna nek fu ngeen len meuna fek motax ay demb dañuy tara won ñu xex ak ñom ci ñent wër yoyu waye legi ñent wër yoyu bu joté ndax dañuy arrêté dedet ay mo ñu ne nañ leen ray fepp fu leen mëna nek fu leen mëna fek kon da fay dagan ñu xex ci ñent wër yoy ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom moko man suxal mais bu ñëk ba xex ci ñent wër yoy dañ ko téré won motax mu ne wala shahr al harama wala al hadiya mu ne du adiya adiya moy lan li ngeen deg moy adiya al hadiya mom lañuy wax al hadiyu fi lan la moy geuleem wala hadiyu bo xamne dañ ko jël askane la ko kaaba ga la jëm ci bayima yi mo xam geuleem la wala mu nek nak wala mu nek xar wala mu nek bey su nit jëlé ben geuleem daan ne li de hadiyu la kaaba ga la jëm ken amul droit laal ken amul droit jaay ko aram na bu mu egg kaaba su rewé nuñ koy def ñu rañ ko sédélé ko miskini lool ngeen di gis ci jamono ay aj ku aji mbak yo loy def ngay tabaski wala hadiyu ngay def hadiyu ku aji wul moy def tabaski kon hadiyu yalla lool la ci santane moy lan bis bo xamantene da nga aji nga jëm mak yow hadiyu nga wara def waye sa hadiyu ken amul droit laal ko gis nga fecc mu ngi nonu yeb ci fecc yi daf koy téré wala al qala'ida lan moy al qala'id moy hadiyu bi buñ ko jëlé ba paré daal di koy takkal ben morso wala ñu takkal ko ben bant wala ñu takkal ko ben xamé kay ñu bind ci li hadiyu la ken amul droit dag lolu pour affaire bi réer xamé kay la buñuy xamé al qala'id buñuy xamé hadiyu bi tay di nga gis yeen sa ñu takkal ko ben dede ndomb mom ba bida la mom musiba la ben xamé kay comme moy gaay liñuy def kulli way na fek bu mu nek comme wa senegal liñuy def fi de jël ay yaxak jël ay nang lolu bak lolu baxul wala bënn nopp xar bi def ci ben ki lolu dañ ko téré wa bu ñëk ba lolu lañ daan def dañ daan takkal hadiyu yi al qala'id moy luñ leen di xamé ne buñu rombé ah nit ñi bañ leen laal xamné li kaaba ga la jëm kenn du ko laal wala aminin al bayt bayt al haram bismillah bayt al haram wala amina wa do bay bañ paré ha bay bañ paré rek wa wala amina bayt al haram bu kenn buñu biñu sunu borom subhanahu wa ta'ala téré ñu laal hadiyu yi tekki xamé kay yi lan la ci tek qasidihi yatlubu rabhu tijara bu kenn dem mbir yoy buñu jublu kaaba ga ba paré nit dem tourner dem jublu ci pour bëgg commerce bu am bénéfice bu bari qasidihi ngeen jublu ko yatlubuna rabhu tijara aw ridwanun ngeen jël ko bëgg bénéfice bo xamantene da ngeen koy tourner de tourner ko mu daal di joggé ci kaaba ga loolu ab julit bu mu ko def na ngeen xamné loolu yëpp yalla ko mom waaw na fekk daal bu fekkante ne yene ngi ci jublu na ngeen ko jublu pour lan pour am ci contenté yalla subhanahu wa ta'ala moy yabtaghuna fadlan min rabbihim pour ngeen ut ay xéewal yo xamantene yalla subhanahu wa ta'ala mom mo len koy defal na fek lolu ngeen djublu ko ci amma budul lolu tere nañ len ngeen def ko kon gis ngeen ay yi nga xamne dañ ko man suxal ak ay yi nga xamne dañ ko digel liñu man suxal moy xex ci wer yi dañ ko tere lan moko man suxal moy yalla mo ne na ngeen len ray fu ngeen len meuna fek waye bok na ci lolu encore luñu man suxal ñen la déglu wa min al mansukh aidan hadiyul mushrikin bokale kat yi buñu jëlé hadiyu da di koy joxé nenenam kaaba ga kën du ko nangu ah lutax ndax bokale kat kën warul nangu sax mu duggu haramu mak motax it lol tamit yalla subhanahu wa ta'ala daf koy dindi ah motax mu ne hadiyul mushrikin wala qalaidihim wal mushrikuuna anfusahum fala yusma'u lahum bi dukhulil harami sen adi yok xamé ka yuñ ci def yeb kenn du len ko nangul ndax ñom ci sen bop waxuma la sen hadu yi waye ñom ci sen bop sax dañ len di interdit zone makka kenn du fa dugg motax bu ngeen démé kuy aji da ngay gis amna foy dugg dañuy bind ci kaw ben tableau zone interdit par non musulman fofu haram bi kudul julit du fa dugg lol la yalla def mu ngok kon sunu borom subhanahu wa ta'ala lol la santane ci jaamu yalla yi nga xamne mom lañuy jël def ko addi yu mu daldi jëm makkatul mukarram mu nek xewal yo xamantene dañ ko fa wara jaamo ji yalla su fekke nak yeb taxuna da ngeen di wut fadlan xewal min rabbihim bu baye ko ci sen borom waridwanan ak ngeneelam da ngeen xamne lolou meuna nek waye bu mu fekke ne defu len li na ngeen day talu mune fa iza halaltum fastadu bu ngeen deme ba simeku ci armal yi su boba nak legi meun ngeena man ngeena rebbi waye ku armal du reub gis nga bo armalé fi taxi dañuy ñew sax wacc sa kaw way amadou ralale bo répé ba ray ci ben lu toll nonu ngay fay operaté dafa am leneen lu lay wara même sociantal bu waccé sa kaw amadou ralay ko mo da ngay gis fofu nit ñi di aj nga gis ay kemtan yo xamné ay rab yu naaw di ñew di wacc ci kaw nit ñi mais kenn du yëngu kenn du bouger kan dem gis na ci facebook ben way buy may mus muy nan ci bir tawul ak ñaari loxom mus mi frank lay ci kaw jappukaay bi fi ñuy toge way di ko may ndox mus muy nan ak ñaari loxom day rot ci robinet zamzam may ko mu nan rot may ko mu nan way do mom ay kemtanu yalla yo xamne sa fa demé gis ko yalla neena fa iza halaltum fastadu bu ngeen simé ko ci armal nap leen waye wala yajri man nakum bu leen japp bum len dal bum len jot sana'anu qaumin bagn ay nit ah bagn ay nit anta sudukum anil masjid haram ngeen bagn ay nit ba barale nañi duñ dem kaaba ga lol bum len dal gis nga bagn nit yalla daf ñu wax ne nit ñi lu ngeen len bagn bagn da ngeen maandu la yajrimannakum sana'anu qaumin ala an la ta'dilu yalla say da ngay bagn nit rek la ilaha illallah wala nga bañ kenn rek keureum sax ku fa genn nga ni mushrik la safara la jëm wa dedet bañ ay nit bu mu tax nga mayo nga mandu lo bañ bañ bay nit mandul su defé lu bax nga wax baxna su defé lo xamné xamoo nak nga ni li xawmako waye bañ ay nit yalla neena bu mu tax la yahmilannakum bum len yenu bum len pous ba'du qaw bughdu qawmin bañ ay nit an ta'tadu alayhim ba ngeen dalgati sen kaw ay ñom ay li lañ way bismillah reyal ñep deet lol kenn duko def gis nga motax même ay yu melni buñ ko doon jang tay dinañ xam nu ñuy dundé suñu diin xam fuñu wara yam ak luñu wara def waye tay dañuy ratalé rek di dem soy wedd ñep ngay wedd boy xass ñep ngay xass soy wax lu bon ñep nga koy bolé pourtant amna ñu ci bokul de amna ño xamni meluñu non de mbolo mo gis amna ñu bax amna ñu safan kon ñi safa ñi bu mu tax ngeen yobale ñeneen ñi non ñom ñep non lañ mel deet waxal mom ki non la mel waye mbolo mo yep ko la kër ga yep la fami yep nga buub leen lolu dagal musna gis ben xala bu jigen bo xamne ben way def ko bëgg ñi daf ko bëgg jabar seen wa kër opposé ñu ne leen lutax ñu ne ki yaam dey de mbour yaay mbour lay liggéey wa ku sa yaay liggéey mbour rek ku bon nga legi xale bi mu xale jigeen bi lu ci yoonam aussi war nañu laaj bu fekkene dafa dem mbour war nañu laaj lu muy liggéey mbour bañu xam lu mu fa nekké waya mbour la nek rek kon kenn du tax doomam lolou tamit benen mbir la togn la bu yaay ji demé fé té xale bi demul nak xale bi mom mu ngi tok seen kër japp nek julit jaamu yalla bax kon kay wax deug yalla buñu jël bakkar yaay ji dal ko ko yeen wan laysa lil insani illa ma sa yalla waxna ci alquran ne kenn ku nek li nga def yow ya koy yenu borom bi neena wala yajrimannakum bum len dal bum len japp bum len yen sana'anu qaumin bagn ay nit ha ba ngeen bare len antasuddukum ngeen bare len an masjidil haram ci jakka yalla ji subhanahu wa ta'ala antatadu ngeen di jalgati sen kaw ngalaway wa ta'awunu dimbali len dimbalante len alal birri ci lu bax wala ta wattaqwa ak ragal yalla niñu wara dimbalante ci sunu diine moy lu baax ak ragal yalla motax lepp luñ la wo mu nek dimbalante dila baax dila yobbu ci dimbalante ak ragal yalla dama nga wuy lepp luñ la wo dimbalante amu ci bakkar kessela bul wuy ci ak kile ci mu la wo kum mu na nek ndax li kat moy aya bi moy dalil wa ta'awunu dimbalante len alal birri ci lu baax ak lan wa taqwa so dege nak ñu ne alal birri wa taqwa moy dimbalante len ci lu len di yokal mbax ak ragal yalla loolu la wara nit ñi wara dimbalante waye dimbalante ci bakkar tay li ma gis ci jamono bi moy nit ñi di dimbalante ci bakkar damay xumbal way acca ñu dugg ci kër yi gaay di participer ku nekk témèr témèr loolu dimbalante lan la bakkar la ket wa équipe bi nawétan bi day footballi gaay di cotiser oustaz wa gaay yi final ngonde soxla nañ ñaan soxla nañ seen dimbal mané allah xira ci ngon kay duma joxe yalla dara kay mu ñu gagné len ñu gagné len wa ndax bakkar kessala yok kon dimbalante kep ku ñëwati ci yow di la laaj dimbal wala muy sak ci yow dimbal xolal ndax loolu ñuy def suñ ko défé dina jural dëkk bi mbax dina jural nit ñi dupp ak ragal yalla su fekké loolu amna dem len su fekké loolu amul taxaw len yalla mune wala ta'awanu gulen dimbalante alal ismi ci bakkar wal udwan ak luy indi nonalante gis na lepp lo xamne day tax buñ ci paré nit ñi nono buñ ci paré bakkar yi ne fasul kaw lolou buñ ci dugg kon dimbalante bi ngay deg même ci jigen ñi nga xamne dañuy seen affaire yoy ñuy koy tuddé ndawtal xam nga bu ñëk ba pa yi nga xamne wala nit yi nga xamne ñoo indi won ndawtal ñom lan lañ ko jëlé won dimbal waye tay lan la tay riba la ben yow mi nga xamne yow lañuy jox sa kaye nga yor diw indil na ma 5000 diw indil na diw indil na diw indil na diw ku indi 5000 sokoy joxat 2000 ku indi 10000 sokoy joxat lol da dem sax legi ba ci jaxal deji jigen ñi kaye lañuy yor wa ko mbay ni na 10000 kon bu yaayam de 10000 la yob la ilaha illallah fo bi sa hazat 10000 ha ko mbay ni na 5000 bu yaayam de 5000 la koy jox sama jeuker bim de 50000 lama indil kon man 100000 la koy yobul lol musiba la lol ñi ko don def yeb ndimbal lañ ci moy gis nga tay fuñ ko yob kon kep ko xamne ci yeen am ngeen ci soxna wala nangam muy defi lol yegal ni mu ngi ci lu haram di 2000 la joxon delo ko 2000 am wala nga joxu 1000 francs su ko fa yamale mu neex nga muccu bu waxe nga ne ko xana dag ma dimbali won ngir yalla jeexna wala sa nga bañ fa ut ay cahier li gëna wër moy bul ut cahier kula jox bokoñal dugal sa poset xolal li ma lay jox nga ne ko am teel na delu waaw bo amul ful la sa diine la ni yaq dekk bi wa amul ful la sa diine la ni yaq parce que da nga len di rus problème yi ñu ëpp yi ñu am mo lan mo ñu koy indil complexe même sa da ngay gis ngenté lo xamné waro fa dem ñu wola wala ngenté lo xamné dafa am musique ñu wola nga wa man ki xawma numa koy def ara ma dem rek dañé tok yendu ndax lan parce que da nga rus da nga bëgg ëllëg ak ci biir yow tamit bo leen wowe ñu ñëw dédét man kay sa ngenté li dina dem wuy bu dé defo ci lu aram bo defé sa lu aram da nga def ay musique ak nangam nangam bu mu ñëw marom bu musique bi dugg ci biir wax ak yow jox la li ma lay wax ñaanal lire bi ñibi tan tak du ma fa tok waye pour tok fa yendu fa nak nangam ak nangam yeen say sa nga gis sunu mbokk yu jigéen yi lang bi commencé nga gis len ci digg lang bi ñu tok tama yi tepp ñuy taccu bobu mo mopp na dal non yalla dimbali won ñu deug wërsegal ñu top ko yalla mu ne wala ta'awunu bu len dimbalante alal ismi ci bakkar wal udwani ak nono wattaqullaha ragal len yalla allahu akbar wattaqullaha moytu len yalla gis nga yalla dafa joxe ay mbiram ba pare ay njangalem ay doxalinam ba pare bi aya bi di jeex mu ne moytu len ma moytu len yalla ci lan ci def lim len sante bay lim len tere moytu len yalla ci lan ci deg ndang denkane yi ngeen def ko ngeen moytu tere yi ni ngeen yegne inna allah yalla shadidul iqab ku tarmugal allahu akbar gis nga liñu jangale bis mu nek moy bu darsi yi di jeex aye ñu ne nañu bayyi xel aye xol len bokku julli ji tay sunu aye bi fu mu jeexen sunu borom ne moytu len ma ndax kat sama mbugal dafa metti wattaqullah ne ngeen ragal yalla ngeen moytu ngeen yek ne inna allah yalla shadid ku tarla al iqab mbugal wallahi waxna deug yalla mbugalam xejul ci nit billahi mbugal yalla xejul ci nit mbok yi waxuma sax ay safara wala ay nangam ay nangam waxuma ay malaaka waxuma jahannam waye benn beñ ci sa gemmiñ bu ko yalla yeengaloon ha fi nga tok bu yalla yeengaloon beñ bi yeengal ko fi ba guddigi jeex doto waxati ni rek ngay def nga bo dem docteur bi la wax lo metti sax do wax dama nan ni rek do wax wala beñ mo gëna tuti ci yaramu nit wala Allahu akbar mbugal yalla xejul ci nit waxuma laak nak yalla wax ay subhanallah ay jahannam fi ay sa'ir ay laza ay hutama ay saqar safara bo xamne ay mbugal yo xamne yalla buñ koy wax ci alquran kon yalla buñ ne inna allah shadidul iqab man yalla ku tar mbugal la kon ñu war ko gëm allah mbugal yalla xejul ci doomu adam ay doomu adam rek mo deugar bop bu mbugal yalla dal ci kom waye mbugal yalla xeyul ci nit man lan yalla musal ci mbugalam ñu jéggul ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh